Bu Ubeydullah odaya kopyaladığınız fetva tamamen soru işareti olarak çıktı. Normalde benim bilgisayarımda Arapça dili var ama gönderdiğiniz yazı çıkmadı. Tamam. Şimdi Zat-ı Envat meselesinde şunun için o ifadeyi kullandım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara söyledikleri sözü sizler Musa'nın ashabı gibi söylediniz diyerek yanlışlığını belirtiyor. Yani Musa aleyhisselamın ashabı ona onların ilahı gibi bize de bir ilah edinsene demişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu sözünü bu şekilde vasıflıyor. Bu da Zat-ı Envat hadisesinde muhatap olan sahabelerin ilah kavramında tam bir bilgiye sahip olmadan La ilahe illallah dediklerini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların bu şekilde kelime-i tevhid söylemelerini kabul ettiğini gösteriyor. Şimdi burada ikinci bir mesele söz konusu. Bunu İslam'a yeni girenler için mazerettir ama işte İslam'da belli bir süre geçirmiş kimseler için mazeret değildir diye ayırıyorsunuz. Şimdi meseleleri şu şekilde ele almak lazım. Cehalet işte her konuda herkes için mazeret değildir diyoruz. Bunun altını doldurmayınca bunun gibi bazı ihtilaflar söz konusu olabiliyor. Cehalet mazerettir veya mazeret değildir ifadesi yerine cehalet tekfirin manilerindendir dememiz herhalde bu konudaki ittifakımızda daha bir ifadelerin oturmasını sağlar. Cehalet elbette mazeret değildir. Bir kimsenin ilim öğrenme imkanı varken onu öğrenmemesi mazeret değildir. Ama tekfiri için bir engel teşkil eder. Cehaleti mazeret olarak gördükten sonra da İslam'a yeni girenler için veya sonradan girenler için diye bir ayrım, naslara dayanan bir ayrım değil. Bazı fıtri meseleler vardır. Bu konuda cehalet mazeret değildir. Mesela bir kimse hırsızlığı, yalanı, hukuka tecavüzü, bunun gibi şeyleri fıtratla çirkinliği anlaşılabilecek şeyleri, yani selim fıtratla çirkinliği anlaşılabilecek şeyleri kabul ederse, bunların haramlığına muhalefet ederse bu kimse için cehalet mazeret olmaz. Yine İslam'a girmiş bir kimsenin dinde bilinmesi zaruri olan meselelerde cehaleti mazeret olmaz. Mesela bu dinde zaruri olarak bilinmesi gerekenlere bir iki örnek vermek gerekirse, yani tevhidin her meselesini herkes bilmeyebilir. Bakın burada dinde zaruri olması, yani herkes tevhidin bütün meselelerine vakıf olmayabilir. İslam konusunda ilim yolunda uzun çabalar sarf etmiş insanlarda bile tevhidde bazı müşkülatlar söz konusu olabilir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, geceleri yatarken Kafirun suresini okuyun ve bildiğiniz ve bilmediğiniz şirklerden Allah'a sığının diyor. Bu Kafirun suresi de bilmeden işlenenlere kefaret olur diyor. Yani insanın şirk çeşitlerini bilmekte kısa kalması, kusur etmesi mümkündür. Fakat herhangi bir şirki, herhangi bir küfrü bilmesine rağmen o konuda muhalefet ederse onun durumu farklıdır. Bilmeden işlenen şirk riya olarak açıklanmıyor bu hadis-i şeriflerinde. Şimdi hadis-i şeriflerinde ne açıklandığından öte bu hadisteki ifade Yani kişinin bazı şirkleri bilemeyeceğini, bunun da kendisini İslam'dan çıkarmadığını gösteriyor bize. Riya gizli şirktir, kişiyi dinden çıkarmaz. Bazen insan riya sebebiyle de dinden çıkabilir ama değil mi? Bunu neden sadece riyaya has kılalım? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade olarak genelleştirmişken sadece riyaya has kılamayız. Şimdi kişi bir şeyin şirk olduğunu, küfür olduğunu bilmiyorsa, bilmeden işliyorsa, onun bu fiili küçük şirk ve küçük küfürdür. Ama bilmesine rağmen işliyorsa, o zaman büyük küfür ve büyük şirk haline gelir. Yani her halükarda bu işlediğinde bir tehdit altında, ya fısk altında, ya küfür altında, bu tehditlerin altındadır. Muahize, yani mesuliyet ilimden sonradır. Mesela bakın, naslarda gelen bazı örnekler zikredelim. Allah Azze ve Celle, azamet benim ridam, kibriya izarımdır diyor. Her kim bu hususlarda benimle çekişirse ona azap ederim diyor. Kibir, azamet, bunlar Allah Azze ve Celle ile çekişme sebeplerinden olarak bildiriliyor Kutsi Hadis'te. Bir kimse bu fiillerin Allah ile çekişme babında olduğunu bilerek bunu işlerse İslam dininin dışına çıkar. Ama bu şekilde bir kastı yoksa ona sadece kibir günahına girdi deriz. Şirk olduğunu bilme meselesi, bu genel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela müşrik Araplara gönderildiği zaman onlara La ilahe illallah kelime-i tevhidini tebliğ ettiğinde onlar bunun şirk olduğunu, yani yaptıkları şeylerin şirk olduğunu bildiklerinden bu La ilahe illallah sözünü söylemiyorlardı. Yani yaptıkları şeyin farkındaydılar. Bu sebeple La ilahe illallah sözünü söylemiyorlardı. Ama bu toplumda maalesef ne ilah kavramı ne ibadet kavramı bilinmediğinden, hakkıyla öğretilmediğinden insanlar bilmeden La ilahe illallah diyorlar. Yani La ilahe illallah ile kabul ettikleri şeylerin ve reddettikleri şeylerin sadece bir kısmını biliyorlar, tamamen bilmiyorlar. Tapanlardan biri sana sığınırsa onu güvene al ta ki Allah'ın sözünü dinlesin, sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Müşrikler de bilmiyordu. Evet, içlerinde bilmeyenler de vardı. Ama bu hepsini genellemez. Mesela bunların fıtri boyuttaki mesuliyetlerini yerine getirmeyişleri sebebiyle onlara akletmelerini de emrediyor Allah Azze ve Celle. Yani sizi hiç yoktan yaratan Rabbinize kulluk edin, başkasına değil diyerek onların kabul ettiği rububiyetten hareketle uluhiyet tevhidine ulaşmalarını istiyor Allah Azze ve Celle. Peygamberler de aynı şeyleri hatırlatıyor. Adi bin Hatem rahiplere ibadeti anlamamıştı ama cehaleti kabul edilmedi. Önce de müşrikti. Şimdi bakın bu rivayeti Adi bin Hatim'in durumunu ele alacak olursak Mekke döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşılaşıyor. Yani onun davetini duyuyor. Fakat İslam'a girmiyor. Medine döneminde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a yani duyduğu bu İslam'a girmek üzere geliyor. O sırada Artık mesela Tevbe suresinin 31. ayeti o İslam olma, İslam dinine girme sırasında mı yoksa daha sonra mı? Bu konuda rivayetlerde net bir bilgi yok. Ama Adi bin Hatim'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde geldiği ve İslam'ı kabullenmek üzere geldiği sabit. Tevbe suresiyle ilgili ayeti okuması üzerine Adi bin Hatim'e işte putu, boynundaki putu çıkar at demesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sırada Müslüman olmak üzere gelmesine rağmen La ilahe illallah demiş olmasına rağmen boynunda put taşımasının bu La ilahe illallah sözüne aykırı olduğunu bilmiyordu Adi bin Hatim. Makam-ı Nuh göndermeden önce mazeretli miydiler? Şimdi Cafer-i Tayyar Allah Azze ve Celle İsra Suresinin 15. ayetinde biz hiçbir kavmi uyarıcı göndermeden helak edici değiliz diyor. La ilahe illallah diyen kimselerle bunu söylemeyen kimselerin arasını ayırmak lazım Cafer-i Tayyar. Yani bu sözü kabul edenle etmeyen arasına, yani kendisini İslam'a nispet edenle etmeyeni ayırt etmemiz lazım. Bizim derdimiz İslam'a hiç girmemiş, kendisini İslam'a hiç nispet etmemiş insanlar değil. Kendisini İslam'a nispet etmeyen İslam'ı biz insanı biz zorla Müslüman kabul edemeyiz. İlla ki bu insanlara hüküm verme durumunda da değiliz. Ama yani peygamber gelmeden önceki insanların durumunda hüküm verme konumunda değiliz. Çünkü fetret ehli hakkında Esved bin Süreyden gelen bir rivayet var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Fetret döneminde ölen, çocuk yaşta ölen ve bunak kimse kıyamet günde getirilir. Allah Azze ve Celle bunları orada imtihan eder diyor. Bunlara kendilerini cehenneme atmaları emredilir. Buna itaat edenler cennete düşer, etmeyenler de cehenneme götürülür şeklinde bir rivayet var. Onların durumu yani peygamber gelmeden önceki durumların hakkında net bir hüküm vermemiz belki bizi sıkıntıya sokabilir bu manada ama el an, şu mevcut durumda peygamber gönderildikten sonra bu peygamberin davetine icabet eden, La ilahe illallah sözünü kabullenip İslam dinine giren ile bu dine girmeyen veyahut kendisini İslam ile birlikte başka bir dine nispet eden insanları biz eşit tutmayız. Fetret ehli hakkında ihtilaf var. Bazıları dünyada tekfir etmişler, bazıları tekfir etmemişler. Bakın, alimlerin görüşlerini bu şekilde ele alacak olursanız, ilim ehli, aleykümselam ve rahmetullah, ilim ehli kendilerine ulaşan delillere göre bir takım görüşler beyan etmişlerdir. Biz bu görüşlere takılırsak, yani onları tıpkı vahyin konumuna getirirsek çok büyük hatalar yaparız. Yani onların ihtilafları çok da önemli değil bu noktada. Ama naslara baktığımızda bu ihtilafları ortadan kaldırıcı özelliktedir. Mesela fetret ehli hakkında bu Esved bin Sürey hadisinden dolayı kendilerine inzar gelmemiş, tebliğ ulaşmamış, illaki bir hüküm bindirmek durumunda değiliz bunlara. Anlıyorum, anlıyorum da yani demek istediğim şu, ilim ehlinin ihtilaflarından ziyade biz ihtilafları ortadan kaldıracak şeylere yönelmemiz lazım. Elbette. Alimlere olan ihtiyacımız kadar onlardan sakınmamız da gerekiyor bunun yanında. İlim ehli bir noktada icma etmişlerse hak olan odur. Ama ihtilaf etmişlerse Bu konuda naslara bakılır. Yani insanlar naslara tabi olmak durumundadır. Yoksa sırf alimler ihtilaf etti, o alimlerin ihtilaflarına tabi olalım diye değil. Bu konuda nasın açık olmaması sebebiyle bir ihtilaf söz konusu olabilir. Biz o naslara yönelip o naslardan anladığımızı hareket etmeliyiz. Anlayış farkı. Yani bu konuda yine meseleler çözümsüz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun da şifasını bildirmiş, hamdolsun. Ümmetim 73 fırkaya ayrıldığı zaman bir tanesi hidayet üzere olacak diyor. Biz sahabelerin bu nasları nasıl anladığını kontrol etmemiz, ona göre hareket etmemiz lazım. Ama size göre cahiller, bana göre müşrikler. Şimdi bu tekfir edilenlerle edilmeyenleri şu şekilde ayırt etmek lazım. Bir toplum ki onlara hiçbir peygamberin daveti ulaşmamış. Bunlar fıtri boyutta sorumludurlar, Cafer-i Tayyar. Yani fıtrattaki kulluklarında selim fıtratı muhafaza etmişlerse, bu kimseler müşrik olmazlar. Ancak peygamberin davetiyle bilinebilecek hususlarda şirk koşmuş dahi olsalar, o kimseler müşriklikle itham edilmez. Fıtri değerleri muhafaza etmişse o kimsenin kurtulması söz konusudur. Ama fıtri değerlere de muhalefet edip Rabbe ortak koşmuşsa, rububiyet vasıflarında ortak koşmuşsa o kimse için mesuliyet söz konusudur. Ama bazı peygambere muhatap olan kavimler vardır ki o peygamberden önce de bazı peygamberler gönderilmiştir o kavme. Fakat bu dini tahrif etmişlerdir. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Araplara gönderilip de Arapların bu dinde bazı tahrifatlar yapmaları gibi. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onların Hanif dinini tahrif etmelerinden dolayı onlara gönderiliyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslın şirk olduğu Mekke toplumunda bile annesinin iman üzere yani tevhidi muhafaza etmiş olabileceğini ümit etmişti ve annesinin kabrini ziyaret etmişti. Ona bağışlanma dilemek istemişti. Halbuki Mekke dönemindeyken Ebu Talib'in vefatı üzerine ona bağışlanma dileyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müşrikler için bağışlanma dilememesi emredildi. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annesine bağışlanma dilemekten nehyolundu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi için hüsnü zan etmişti. Onun müşrik olduğuna hükmetmemişti. Halbuki Mekke toplumunda asıl olan şirk idi. Aleykümselam. Evet, izin istiyor. Neden izin istiyor? Halbuki daha önce bundan yasaklanmıştı. Mesele burada zaten Ebu Beydullah. Evet, istiğfar etmiyor. İstiğfar için izin istiyor. Yani bir ümidi var. Halbuki Ebu Talip hakkında bu konuda yasaklanmıştı. Annesi hakkında doğrudan şirkine hükmetmiyor yani. Eğer şirkine hükmetmiş olsaydı bu istiğfar iznini dahi istemezdi. Yani neticede onun için bir iman, bir tevhid ümidi var. Doğrudan küfrüne, şirkine hükmetmiyor. Yani her halükarda durum bu. Ebu Talib'in şirk üzere öldüğü netleşmişti Cafer-i Tayyar, ama annesi hakkında bunu kesin olarak bilmiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple istiğfar etmek için izin istiyor. Bir de yani rivayetin metni bu şekilde. Sahih Müslim'deki rivayetin metni bu şekilde Ebu Ubeydullah. Hatta Beyhaki'nin rivayetinde, Sünen'indeki rivayetinde biraz daha uzunca anlatılıyor bu. Burayı da radıyallahu anh'ten geliyor rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebva'da annesinin kabri başına oturdu. Bir müddet öyle durdu. Sonra ağlamaya başladı. Etrafındakiler de hep ağlamaya başladılar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk diyorlar. Neden ağladınız diye. O da az önce annemin kabrini ziyaret için izin istedim. Buna izin verildi. Fakat ona bağışlanma. Bu olay Ebu Talib'in ölümünden sonra. Evet. Çünkü Ebu Talib'in ölümü Mekke dönemindeydi. Bu ise Medine'ye hicreti esnasında oluyor. Yani bu Beyhaki'nin rivayetinde Tevbe suresinin 113. ayetinin de nazil olduğu zikrediliyor bu olay üzerine. Bir de bir ifade vardı, bu Beydullah kardeşin yazdığı. Artık bu zamanda insanlar ilme ulaşma imkanına sahip diye. Bugün yeryüzünde hatta biraz daha çerçeveyi daraltırsak, Türkiye'de insanlar evet ilim öğrenme imkanına sahip, ama nasıl bir ilim? Mesela dinini öğrenmek için bir yerlere başvuran insan acaba sahih dini öğrenebiliyor mu? Mesela sufilere gidiyor insan. Bu toplumda sufiler bu dini, sünneti yaşayan insanlar olarak bilinirler. Bir şeyhe gitse ve dinini öğrenmek istese, ona ayet ve hadisler tahrif edilerek, tevil edilerek, zayıf bir takım rivayetler öğretilerek tevhid yerine şirk öğretiliyor. Ve o kimse tevhidi öğrendiğini zannediyor. Bizim burada mesele şu açıdan bakmamız lazım. Bu şirki işleyen kimseler dinden bir delile mi dayanıyor? İsterse zayıf hadis olsun veya tevil etmiş olsun. Dinden bir delile mi dayanıyor, yoksa ataları taklide mi dayanıyor? Bunların arasını ayırt etmemiz lazım. Ya şimdi mesela Kur'an mealini açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını doğru düzgün tercüme eden bir tane meal bulamıyorsunuz. Tabii ki her tevil kabul edilmez. Burada tevilin kabul edileni edilmeyeninden ziyade neticede bunların bir takım engeller teşkil ettiğini, yani tekfirin önünde bir takım engeller teşkil ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani insan dinden bir delile mi dayanıyor veya delil zannettiği şeye mi dayanıyor, yoksa ataları taklide mi dayanıyor? Burası mühim, çünkü mesela bir İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bahsedilen bir yerde Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam diyor ki kavmine, siz hiçbir zarar veya faydaya malik olamayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Buna kavminin cevabı şu: biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlar. Biz de, yani onlar da kabul ettiklerini itiraf ediyorlar. Kabirdekilerin herhangi bir faydaya veya zarara malik olamadıklarını. Ama bu topluma bakın. Veliler için öldükten sonra kınlarından sıyrılmış kılıç gibi tasarruf ederler diye öğretiliyor. Ve bu konuda zayıf bir takım, uydurma bir takım rivayetler insanlara gösteriliyor. İnsanlar da bunun sahihini zayıfını ayırt edecek ilme kolay kolay sahip olamıyor. Tevil kabul edilebilmesi için lügatte, lügaten ayetin ve hadisin öyle anlaşılması meselesi varsa o zaman kabul edilebilir. Yani tevil meselesinde bir Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında bir olay var malum. Kudame bin Mazun olayı. Kudame bin Mazun hatta Bedir ashabından sayılıyor. Bu zat Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde içki içmesi sebebiyle şikayet ediliyor. Bunu Abdurrazzak Musannef'inde rivayet ediyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh onu içki içmesinin sebebini sorunca o da Maide suresinin 93. ayetini okuyor ve iman edip salih ameller işleyenler için yediklerinden, içtiklerinden dolayı vebal yoktur diyor. İçkinin kendisine helal olduğunu iddia ediyor. Ömer radıyallahu anh de onun bu yanlış anlamasını, bu tevilini reddediyor. Hücceti ikame ediyor ve ona irtidat haddi değil de içki içme haddi uyguluyor. Bu vakaya bakarsanız Allah Resulü'nün sahabelerinin hayatta olduğu, ilme ulaşma imkanının hem de sahih ilme, bugünkü gibi karışık, ihtilaflarla dolu, bidatlerle, hurafelerle dolu ilme değil de sahih ilme ulaşma imkanı varken Kudame bin Mazun'un burada tevilini Ömer radıyallahu anh bertaraf ediyor. Yani Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu konudaki sözünü geçen birisi daha söyledi de ben bilmiyorum. Yani gerçekten bu şekilde mi diyor? Eğer mesela Kudame bin Mazun'un tekfirinde icma diye bir şey ilk defa duyuyorum ben. Kudame bin Mazun Bedir ashabındandır. Eğer böyle bir şey diyorsa Allah taksiratını affetsin. Muhammed bin Abdülvehhab yanlış bir ifade kullanmış. Anladım. Ben bu risaleyi araştırayım inşallah da bu ifade bir sürtmesi olsa gerek. Çünkü Kudame bin Mazun ile ilgili rivayetlerin ben isnatlarını gördüm. Hiçbirisinde tekfir edildiğine dair bir şey yok. Zaten tekfir edilse irtidaden öldürülürdü. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer dönmezse tekfirine hükmetmişler diyor. Orası doğru. Eğer dönmezse, bakın şimdi oturdu ifade. Eğer dönmezse tekfirinde doğru. Burası tamam. Hüccet ikamesinden sonra zaten böyle bir şey söz konusu olursa orası doğru yani. Ama Kudame bin Mazun ilk halinde tekfir edilmiyor. Eğer bu hüccet ikamesinden sonra bunda devam etseydi bu söz konusu olurdu. İnşallah onu bulabilirsem bakayım. Yani Cafer-i Tayyar işte bizim söylemeye çalıştığımız da bu. Hüccetten önce bir cehalet bilmeme veyahut hata söz konusu. Muayyen tekfir, tekfir edilmesi gereken yerde söz konusu olur. Ama genel itibarıyla Ehl-i Sünnet mutlak tekfirle muayyen tekfiri ayırt etmiştir. Muayyen tekfir için tekfirin manilerinin ortadan kalkması, şartlarının oluşması gerekiyor. Yani muayyen tekfir, şimdi burada o kadar karışık şeyler var ki, karışık sözler var ki ortamda diyelim. işte tekfir eden herkes harici veyahut tekfir etmeyen herkes mürciye gibi. Burada muayyenle mutlakı birbirinden ayırmayı kabul ettikten sonra muayyen tekfir ne zaman söz konusu olur? Bunu tafsil etmek lazım. Muayyen tekfir, tekfirin manilerinin ortadan kalkıp şartlarının oluşmasıyla olur. Ve bu toplumda insanlar rastgele tekfir yaptığı zaman, ondan sonra da işte birisinin tekfir ettiğini, diğeri tekfir etmeyince onu da tekfir ettiği zaman bir sürü kargaşa çıkıyor ortaya. Meclis hakkında cehalet söz konusu olabilir mi? Bir kimse, yani biz burada genel hüküm olarak TBMM, bu küfür dininin temsilcisi olan bir meclis. Bu meclise giren kafir oluyor. Ama muayyenlere baktığımız zaman bir kimse işte demokrasinin dinden, İslam'dan ayrı bir din olduğunu bilmeyebiliyor. Bu tek tek kişilere hüküm ayrı bir mesele. Tabii yani Ehl-i Sünnet'in menhecinde tekfir edilmesi gereken tekfir edilir. Sadece bir tehlike söz konusu. Şartların oluşmadan, manilerin ortadan kalkmadan insanların basitçe tekfiri dillerine dolamaları. Bu sebeple yani tıpkı Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin kişiyi dinden çıkarması gibi birilerine rastgele kafir demenin de aynı tehlikeye müncer olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Elif Lam ile gelen bütün küfür kelimeleri Kur'an'da büyük küfürdür ifadesi. Yok, şimdi İbn Teymiye'yi, mesela bu ifadeyi kullanan İbn Teymiye'nin eserine bakın. O bu ayrımları yapıyor. Mesela haülâ'ideki sıfat, aleykümselam ve rahmetullah. Haülâ il kafirindeki sıfat, burada bir kere İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen sahih bir rivayet var. Buradaki küfrün mutlak manada büyük küfür olmadığını söylüyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu tefsiri merfu hadis hükmündedir. Çünkü sahabeden buna muhalefet eden yok. O sözü o söz sahih Ebu Beydullah. Şöyle, bazıları sadece Hakim'in Müstedrek'teki isnadını eleştirerek bunu söylüyor ama İbn Ebi Hatim'in tefsirinde sahih bir isnadı var. Hiye kebire diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Maide 44. ayet hakkında. İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen bu sözü de mesela Ebu Bekir el-Hallal Kitab-ı Sünne'de haricilere red babında zikrediyor ve İbn Mesud'un burada büyük küfrün değil küçük küfrün kastedildiğini söylüyor. Yani Ehl-i Sünnet uleması İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözle küçük küfrü kastettiğini söylüyor. Yo, ben anlıyorum rüşvet hakkında. O rivayeti biliyorum. Rüşvet hakkındaki mesele. Evet. Rüşvet sorunca haramdır diyor. hüküme gelince küfürdür diyor. İşte Ebubekir el-Hallal bunu haricilere reddiye babında delil getiriyor. Çelişki yok. Mesela burada İbni Mesud'un büyük küfrü kastettiğini nereden anlıyoruz? Bu zamanda sahabenin hilafında hüccet alınmaz sahabe sözü. Şimdi küfre davet, eğer demokrasiyi kastediyorsanız, demokrasi bir küfürdür. Demokrasiye de davet eden bir insan bunun ancak küfür olduğunu bilmeden davet ediyor olsa gerek. Eğer bir kendisini İslam'a nispet eden bir kimse bu şekilde bir davet yapıyorsa, ya İslam'ı bilmediğinden, demokrasinin küfür olduğunu bilmediğinden bunu yapıyordur. Veyahut da mesela Türkiye ortamındaki durum şu. Türkiye'de demokrasi uygulanmıyor. Demokrasi uygulansa biraz daha insanlar nefes alır. Bu manayı kastetmiş olabilir. Türkiye'de baskıcı, voluntarist bir sistem uygulanıyor. Demokrasiyi de yani madem demokrasi istiyorsunuz, demokrasi de şunlar şunlar olmalı şeklinde bir davet söz konusuysa, gerçi bu asla Müslümanların çizgisi değildir ama o kimsenin tekfiri konusunda düşünmesi gereken bir şey. Şimdi konuyu meclistekilere getirmeyelim çünkü o meclis bir kere ilk başında Allah'tan başkası adına yemin etmekle hem de işte bu bahsettiğiniz ilkeleri, inkılapları korumak üzere yemin etmekle girişi mümkün. Bu da kişiyi İslam dininden çıkaran bir şirktir. Biz bunlardan önce yani başkalarının ne şekillerde küfre girdiğinden, ne şekilde İslam'dan çıktıklarından önce kendimiz İslam'ı, imanı, tevhidi, tevhidin nevakıdını, onu bozan şartları öğrenip bunlarla amel etmemiz lazım. Eğer biz imanı ve şirki, tevhidi değil de kimlerin hangi amellerle İslam'dan çıktığıyla meseleyi sınırlarsak, meseleyi sadece bunlarla sınırlarsak, hayatımızda yüzlerce kez karşımıza çıkan meseleden gafil kalırız. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi biz sadece yöneticilere değil, hayatın geneli hakkında bütün insanlar için genelleştiriyoruz. Bu meclisin, yani Türkiye'deki sistemin zaten kendisi laikliğe nispet edilmiş bir sistemdir. İslam'la bir alakası yoktur. Tutup da bir insan Türkiye İslam'la yönetiliyor diyemez. Hiç kimse bunu demez. En cahili bile demez. Ama İslam adına konuşan birçok insan var ki dinde olmayan şeyleri dinde göstererek. Mesela bir insanın İsviçre'nin kanunuyla, Fransa'nın kanunuyla hüküm koymasıyla kıyas ile beşeri görüşlerle hüküm koyması arasında hiçbir fark yoktur. Dinde sadece Allah'ın hükmü geçerlidir. Dinde sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le gönderdiği din geçerlidir. Aleykümselam. Yani siz neden meclise yoğunlaşıyorsunuz ki? Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu meclis aldığı kararlarla benim helal olarak inandığım bir şeyi haram yapamazlar. Haram saydıramazlar bana. İtikadımı değiştiremezler. Haram olarak inandığım bir şeyi helal diye inanmama sebep olamazlar. Ama imam olarak bildiğim alimler kıyas ile hükmeder veya buna benzer görüşler ortaya koyar da onları ben kabul edersem bu gönülden bir kabul söz konusu olur. Bakın işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu devletin içkiyi serbest bırakmasıyla hiç kimse içkinin helal olduğuna inanmaz. Ama bir Fethullah Gülen çıkıyor diyor ki işte birkaç yudum almanızda sakınca yoktur diyor. İnsanlar bunun helal olduğuna inanıyor. Ben bu şirki diğerinden daha tehlikeli görüyorum. Çünkü insanların gafil olduğu noktalar bunlardır. Ben bizzat ağzından işitmedim Ensar 5. Fakat onun adına bu şekilde nakleden kimseler biliyorum. Yani ondan dinleyip nakleden insanlar var. Sorun onun bunu deyip dememesi değil, böyle bir durumda insanların bunu kabullenmesi. Yani bizim devlet konusunda yönetimimizden ziyade kendi hayatımızda Allah'ın indirdikleri hakim olmazsa Allah bizim başımızdan bu zalimleri eksik etmeyecek. İşte bakın mesela biz bunun gibi sapıklıkları reddetmedikçe, demek ki burada bizim asıl mücadele etmemiz gereken İslam adına konuşan, demokrasiyi öven veya bugün demokrasiyi yarın başka bir batılı öven sahte kahramanlar. Biz şirkin, küfrün, her türlüsüne karşıyız. Beşeri kanunların hepsine karşıyız. Şu an devlet çok geri planlarda kalıyor. Biz ilk önce Müslümanlar olarak kendi aramıza sızan bu pisliklerle mücadele etmek zorundayız. Peki, selamun aleyküm.